فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبو da godiya da jinjina marasa iyaka su tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa kaddara wasa da kuma yardarsa da amincewarsa ya kaddara haduwar mu a cikin wannan masallaci mai tarin albarka na Prime Kasis a wannan rana ta Asabar 23 da watan Jumadal Ula hijirar shugaban halitta Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 17 da wata na 12 watan Disamba miladiya 2022 idan tarihi ya inganta muna cikin hadisi na 23 hadisin Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radiyallahu anhu wa arda ba mu kai karshen hadisi ba sai lokaci yayi a wancan sati idan ci gaba da littafin al-arba'un an-nawawi Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu zamu tashi gaban da mali yake cewa wal qur'anu hujjatun laka aw alayka sai manzon Allah ya ci gaba da cewa shi al-qur'ani mai girma hujjatun laka hujja ce gare ka aw alayka ko kuma hujja ce akan ka na fari menene al-qur'ani shi al-qur'ani zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ake bauta wa Allah da shi wanda ya zo mana ta hanyoyi tun daga hanyar mala'ika ta zawwa annabi zawwa sahabbai zawwa tabi'ai har ya zo gare mu sannan kuma Allah ya saukar da wannan al-qur'ani ta hanyar mala'ika jibril sannan kuma yana farawa da suratul fatiha ya rike da suratul nas ya da aya 114 sura 114 surorin sa kenan ko alqur'ani wata mu'jiza ce daga cikin mu'jizin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallam kowane annabi idan ya huce ya bar duniya to mu'jiza take kar littafi sake daina aiki amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ni'imtar da shi da wannan baiwa manzo Allah ya shuɗe amma kuma alqur'ani yana nan ana bautawa Allah subhanahu wa ta'ala da shi shine wake cewa alqur'anu hujja yana yake cewa alqur'anu hujjatun laka aw alayka shi alqur'ani hujja ce gare ka ko kuma akan ka duk da malumai tun daga magabata can an taɓa samun sabani akan maganganu cewa shi wannan alqur'anin wai wannan alqur'anin halitta ce daga cikin halittun Allah ko kuma a'a zancen Allah ne wanda malamai sun kaso akan wannan firqa kusan kashi guda uku mu'tazila da suka ce shi da alqur'ani wannan baina aidina kalamullah suka ce zance na Allah subhanahu wataala ne amma kuma maganar ba daga wajen Allah ba maganar ba ta Allah bace asha'ila suka ce a'a suka ce ai laysa kalamullah suka ce alqur'ani ba magana bace ta Allah bal halitta ce da cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala wanda an sha maganganu akan malamai sun ta maganganu sun ta musu raddi wanda kuskuren fahimta ne a ce alqur'ani zance halitta ce da cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala wanda dalilin wannan magana cewa alqur'ani ba halitta bace zance ne na Allah aka liƙe Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullahi ta'ala a gidan kwasu Abu Hanifa shi ma ya sha wahala a hannun asha'ira da mu'tazila akan wannan qadiyar wanda mutane da dama cikin magabata sun ta kokarin kawo kariya akan wannan zancen al-muhimu da alqur'ani watan zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala baya cikin halittun Allah yana cikin zance na Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma wannan littafi yana da falaloli yana da matukar girma masu dimbin yawa kware da gaske daga cikin fada'il fadlata alqur'ani mai girma suna da yawa ibn kathir alayhi rahmatullahi ta'ala ya rubuta littafi ya sanya masa fada'il alqur'an ai ko sai ibn kathir ko al-hafiz ibn kathir alayhi rahmatullahi ta'ala shahararren malamin na tafsiri na duniya wanda idan ana zancen tafsiri aka zo akan su ibn kathir suna cikin gaba ga wanda ake gabatarwa ya rubuta littafi ana ce ma littafin fada'ilul qur'an falalata alqur'ani mai girma. Bari mu ambata kadan daga cikin falala ta alqur'ani mai girma domin ɗan uwa su ƙara hazaka akan karatunsa da kuma neman sanin sa da kuma kokarin na shi haddace alqur'ani. Na daga cikin falalata alqur'ani mai girma anna ahlul qur'an hum ahlullah, ma abota alqur'ani masu karatun alqur'ani to su ne mutanen suke cikin tawagar Allah subhanahu wa ta'ala, suna cikin bartin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga ba karamin matsayi bane ga mutum ko a ce wannan yana cikin waton ahlullahi, ahalin Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya kebance da wata daraja mai girma. Su masu alqur'ani suna cikin ahlullahi, suna cikin ɗan bartin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma ka san bartin Allah kullun shi ke da nasara ko? Bartin Allah shi ke da nasara, kuma shi cikinsa ne ake tsira a duniya da alƙiyama. In mutum yana son ya tsira a duniya kuma ka tsira alƙiyama, to ka riƙe fatin Allah subhanahu wa ta'ala, ya zamanto wanda kake kokoya kake bi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala a hanyar karantarwa shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A wani ne cikin falalan alƙur'ani, ladar da Allah yake bai wa karatun alƙur'ani, lada kadai idan aka diba maka lada da Allah yake baiwa ta hanyar karatun alqur'ani, to tafi duk wani abu mai kima a duniya. La tafi aya, ladar da makaranci alqur'ani yake samu tahi aya, tahi mata, tahi gidaje, tahi manyan motoci, tahi duk wani mutani a duniya, ladar a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na uku, alqur'ani karanta shi kowane harafi lada goma Allah yake baka, duk duniya ba wani karatu da mutum yake karantawa Allah ya bashi lada goma a letter daya sai alqur'ani mai girma. Jama'a kun fahimta, duk letter a cikin alqur'ani mai girma in zaka karanta alqur'ani, in ka karanta jumla mu ce phrase tana da mo guda biyar, kowane mo kin yana da letter guda biyar, sai su tashi nawa kenan? Eh, 50 ba ladar ba, adadin letterukan nake so, adadin huruf guda biyar, biyar so biyar nawa? 25. Kaga harafi 25, to kowane harafi na da lada guda goma, kenan lada za ta shi nawa? 250. Kaga a cikin kyarkyashe gwada za ka karanta ka samu wannan lada. Duk karatun duniya ba wanda ake samu wannan ladar sai a cikin alqur'ani mai girma. Abu na uku, na hudu, karatun alqur'ani yana sanya natsuwa a zuciya, sannan kuma yana sa mutum ya huta da dukkanin damuwa. A duk lokacin da kake cikin damuwa, dan uwa mai albarka, gwada magani da alqur'ani mai girma, ka dauko alqur'ani ka karanta. Ina baka tabbaci cewa da ikon Allah subhanahu wa ta'ala, in har zaka karanta alqur'ani, duk abin da ya sha maka kai na rayuwa, to da ikon Allah ka kunka ida karatun zaka ga damuwar taka ta wuce. Kaga alqur'ani waraka ce kenan ko? Magani ne, kuma yana sanya natsuwa, sannan kuma yana sanya shi alqur'ani yana sanya watan Allah ya dinga ambatanka a cikin mala'iku, Allah ya dinga kiran sunanka. Ayo, na sha kwatanta misalin cewa a ce koda shugaban ba shugaban kasa ba kai, minister kawai zo a diskurki sai ya dinga kullun zai diskure kira sunanka. Ai, ka san ba dai matsin ya rika ba ko a cikin gwamnatin? To balantana wanda yayi ministerin da uban ministerin gaba daya shine Allah subhanahu wataala, kuma ya dinga ambatanka a cikin mala'iku. Ashe kaga ba karamar daraja bace ko? Abu na shida, wanda ya kware wajen karatun alqur'ani, wanda baya gargada, in kana yana karanta wai ka san yana karanta yana fira da matarsa, baya jin tsoron wani abu, ko bayanta? To wanda ya kware almahiru fil qur'ani ma alkiramil barara, shi matsayin sa in aka zo alqiyama, to a cikin wata assembly Allah yake sanya shi ta mala'iku, suka fi kowane mala'iku daraja da kima, a tare da su Allah zai aje su kafin a yi da hisabi, ko kun fahimci karatun ko? Wanda ya kware cikin karatun alqur'ani, gangarau kafi gwani kenan ko? To wanda ya zamanto arama alqur'ani, idan aka ji annabi ya ce ma alkiramil barara, yana tare da mala'iku masu girman daraja, Allah ya sa mu samu wannan darajar ko? Abu na bakwai, duk wanda ya Allah subhanahu wa ta'ala baya azabtar da wanda ya harta alqur'ani kuma ya aiki da shi. Duk wanda ya harta alqur'ani yayi aiki da abinda alqur'anin ke karantarwa, ba yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai masa azaba, domin shi alqur'ani gaba dai kariya ce wa mutum daga azabarwa. azabar Allah subhanahu wa ta'ala a gurguje a bana takwas cewa wanda yake karatun alqur'ani mai girma Allah yana karrama sa duk aya da zai karanta duk aya da zai karanta da zai karanta ya haddace ta to tana sanya samun ƙarin kategori a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana sa mutun ya samu matsayi a wajen Allah ina mun duniya wa kategori ayen bace gare mu to gaban Allah subhanahu wa ta'ala masu kategori ayen su ne makarata alqur'ani mai girma duk diploma kin ka wallahi in ka hada doctora 10 a banza ce in baka san alqur'ani ba gaban Allah abinda Allah yake so da shi kai ka zabanto doctor alqur'ani to in ka zo doctor alqur'ani to kaga kuma sai sauran doctora kin ka a baya sai su zabanto kulliya gare ka a wannan rayuwar kuma gobe alkiyama to masu kategori ayen a wajen Allah subhanahu wa ta'ala su ne suka fi kowa karanta alqur'ani mai girma domin duk aya da ka haddace ana tsara maka matsayi cikin aljanna ba kada mu manta da hadisin annabi da yake cewa aljanna mataki 100 ce mataki 100 ce a kategori 100 cikin aljanna kowace ko ne kategori tsakanin sa da wani dan uwansa kamar abin da ke tsakanin duniya da sama ne ina ba kasa da sama to kaga kenan ashe makaranta alqur'ani sun dace ko sannan kuma mahaifanka kai da ka karanta alqur'ani mai girma albarkacinka Allah zai karrama su duk wanda zai gan su a taron alkiyama zai gane cewa wannan wa'annan mutanen guda biyu dan su makarantar alqur'ani mai girma ne kaga ai ko cikin taro aka zo aka ce ga babanka nan ubangiji ya karramawa wanda Allah zai bashi a watakin na Allah ne Allah da kansa zai ba su astata sankin girmamawa da darajantawa a kimanta sa cikin duk duniyar halittu guda uku ga mutane ga mala'iku ga aljannu kuma Allah ya karrama mahaifinka dan ka karanta alqur'ani mai girma kasa wannan ba karamar daraja bace ko sannan kuma abana na tara shi alqur'ani mai girma watan shi yana ga cikin mafi kusancin aikin alkhairi da mutun zashi min a'zamil qurabat daga cikin aikin da ke sanya mutun ya tara lada diyawa domin akwai surorin da manzon Allah ya ce idan ka karanta to kamar ka karanta sulusin Qur'ani wasu ka karanta rabin Qur'ani wasu sunni na Al-Qur'ani kaga cikin kai tsaye sai mutun ya tara lada mai dimbin girma a cikin Al-Qur'ani mai girma sannan kuma duk gidan da ake karanta Al-Qur'ani daga cikin falalarsa to ba abun da zai sami mutun na sharri da ai da ikon Allah akwai surorin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutun zai karanta su to Allah yana ba sa kariya da shi da magwatansa baki daya da karanta alqur'ani a cikin gida falala ce musamman ma ka dinga karanta a ce kana karanta baqara da ali imran idan mutun zai dinga karanta suratul baqara da ali imran to ka zo ka ga abun mamaki ba ka gane cewa babban mutun ne sai an zo gaban Allah zaka ga baqara da ali imran za su zo wajen Allah ya tahajjani an sahibihima suna gogoro kowa na sanya jami karatunsa zuwa aljanna to kaga kenan wannan daga cikin gara basa ta falalar alqur'ani mai girma ya Allah ka sanya mu zama to cikin ahlul qur'ani ahluka Allah ya dacin da mu to da yace alqur'anu hujjatul laka shi alqur'ani hujja ce gare ka alqur'ani yake kasancewa hujja gare ka idan kai nasiha da shi mun karanta cewa a cikin hadisi tamimu dari ko muka ce alqur'ani wal kitabihi nasiyatan littafin Allah to tunda haka ne alqur'ani ki san yake zaman tuwa hujja menene hujja da mutum ma'ana idan mutum yayi aiki da shi ya bi karantarwarsa to sai zaman sa hujja gaban Allah subhanahu wa ta'ala zai ba sa kariya to kun fahimci karatun qur'ani yana baiwa mutum protection gaban Allah subhanahu wa ta'ala yake baiwa mutum kariya gaban Allah sai zaman to hujjatul lahu hujja gare sa yasa daga cikin addu'a da kuma ka dinga roƙon Allah ka dinga roƙon Allah ya sanya an yakuna alqur'ana hujjatul laka la alayka qur'ani zaman to hujja gare ka ba akan ka ba domin idan qur'ani zaman to hujja akan ka to aiki ya bude ke maka tarata da Allah aiki ya bude ke mutu in qur'ani zaman to hujja akan ka to aiki ya bude ke maka misali da Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata bari mu dauki misali a wannan sai a ce ga wani mutum ya tsayar da sallah ya karanta qur'ani ya Allah ya ce ai sai ai sallah to qur'anin zai zama to hujja gare su cewa ai yayi aiki da abin da yake karanta kun ga hujja gare su ko to au alayka kuma shine wanda aqama as-salata wanda shi me yake suna bai sallah ba amma kuma ya sa Allah ya ce ai sallah to zai zama to hujja akan sa ko kun fahimta duk wanda ya san wani abu a cikin alqur'ani kun bai aiki da shi ba to a lokacin yake zaman towa hujja a kansa sai zaman to gashi ka san sa amma baka yi aiki da shi ba shi yasa Allah ya ja hankalin sahaba ya musu tahziri aka ba su advertisement lokacin da suna kakin a farlanta yin yaki suna son su ta yi a yaki a kai yaki ne a da yaki lokacin da kuma Allah ya ce a yi ta jihadi sai suka fara jihar da baya sai Allah ya ce يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون اغا wannan Allah yana jin hankali yana jin hankalin su ne ashe idan mutun ya san wani abu cikin alqur'ani sai yake aiki da shi to in aka je kiyama sai ya zamanto hujja gare sa cewa ya karanta sa kuma bai aiki da shi ba sannan kuma daga cikin kasancewar hujjatun alayka ka zamanto baka karatun sa malam idan kana son kaga halakakke wanda rayuwarsa ta kone wanda yake kowa asara a duniya shine wanda zai yi sati bai karanta alqur'ani ba cikin magabata cewa suke duk wanda zai kwana ku bai karanta qur'ani ba akwai alamar munafici tare da shi ina da cikin magabata cewa duk wanda zai kwana uku bai karanta alqur'ani domin shi qur'ani waraka ce wa zuciya wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma ko kun fahimta shi yasa karka kuskura wani yazo yayi ban karanta alqur'ani mai girma ba malan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna dagewa game da karatun alqur'ani ba sa wasa aka tabi'ai har annabi sai da ya jama wani hankali ya ce masa saboda yawan sauke qur'anin sa annabi ya ce masa in zaka sauke qur'ani ka sauke cikin kwana uku wai ashe shi kafin kwana uku ya sauke qur'ani turajur ya sauke alqur'ani ya karanta tun daga fatiha zuwa min aljinnati wan nas ya dauko fatiha baqara ali imran nisa'i har ya zo min aljinnati wan nas kakin kwana ku shi ya karanci bare ne ce masa in za ka yi to ka karanta su a kwana uku saboda ana buƙatar tadabburi ka dinga lura ka dinga sa aya misalin Allah yana da kyawu mutun ya dinga daukar aya a cikin qur'ani kana tadabburi kana lura da ita ka sanya kana hararo abun da ke da kai na cikin ta yanzu misali da Allah yake cewa wasakhara lakumush shamsa wal qamara misali wasakhara lakumush shamsa wal qamara sai ka tsaya anan Allah ya ce wasakhara lakumush shamsa Allah ya hore muku rana da wata yanzu in dare yayi sai ka kalli wannan watan ka ce wasakhara lakumush shamsa wal qamar da'ibai wannan watan ka dibi yadda yake ka tsaya ka lura ka dibi irin karatun da ke ciki ka tsaya a matsalin ka mutum mai hankali ka ga irin wata ayar da cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala sai ka ƙara jin tsoro Allah kun ga san cewa tabbas Allah ya cancanta a abuta masa kana hararo ma'anonin alqur'ani amma mutum ya karanta qur'ani bu a wuce ba shi bane ka zauna ka karanta da kyawu ka hararo ma'ana dan Abbas ya ce mu in annabi ya karanta muna aya to ba mu wucewa ko aya da sai mun san ma'anarta mun aiki da ita mun hararo abin da ke cikin ta na ma'ana sannan mu ƙara gaba ashe kaga ina ba ƴan uwa shawara musamman ɗaliban ilimi mu dinga dagewa muna bincika akan abin da ya shafi ma'anin alqur'ani ka dinga hararo ma'anonin alqur'ani mai girma ka dibi ai akwai malamai da suka ta rubuce kan alqur'ani idan ka dauki misalin da Allah yake cewa a cikin suratul ghashiya da yake cewa afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat Allah ya ce baka gani ba basu gani ba yadda ubangijinka ya halicci raqumi to wannan raqumin akwai malamin da ya dauki kawai shi gaba dai memory binciken da zashi a rayuwa kan raqumi ne sai ya je kawai ta bincike kan raqumi sai ya zano ababai da dama wanda raqumi yake da su wanda in ba ka tsaya ka lura ba to in ba ka an ka tsaya ai maka wannan karatu ko ka bincike ba za ka yi gano ba kuma dalilin wannan ayar ce kai abinda ba ku gane ba hatta turawa yahudawa da suke da fanni daban-daban na ilimi a cikin fannuka daban-daban na ilimi malam suke zuwa su koyi alqur'ani mai girma don su je su rubuta memoir ki su fita doctora ko kuma professor wani lokaci suke tsaya su bata lokaci kan alqur'ani akwai wanda ta tafiya wani arni ne ta wajin tarihi sa shi sai da yaje Saudiya ta yi ya shekara guda yana koyin larabci da ya koya kuma sai hadisi qur'ani sannan kuma ya shiga bincike kan qur'ani saboda duk wata siyasa ta duniya tana cikin alqur'ani mai girma jama'a kun fahimta shi yasa ko a jami'a ku tambaye masu karatu da doctor ya sani ko a jami'a mafiya yau za ga wasu suke gaba a likita to masu alqur'ani mai girma ne saboda shi qur'ani in ka haddace shi to komi a duniya mai saukin haddacewa ne in ka samu qur'ani a rayuwa to duk wani abu a duniya wallahi azumi mai saukin haddacewa ne ka haddace izmi 60 kalamullahi maganar Allah kai ya dauka ta ka sanya a zuciyarka to ba wani makhluki a duniya da zai rubuta abin rubuta da ba za ka iya rike shi ba shi yasa magabata tun tashin farko uwayen suke sanya su gaba su hadisi alqurani Imam Shafi a shekara 10 ya hadisi alqurani mai girma yana shekara 10 ya hadisi alqurani mai girma ko da kai shekara 12 zuwa 10 kuma wallahi Imam Malik duk ya shinge duk ya haddace al-Imam al-Bukhari shekara 7 ya hadisi alqurani mai girma yana shekara 7 sattan ya hadisi alqurani kuma ya rubuta da sanda duk duniya har gobe sai an tashi kiyama ana ganin sunansa in kana son ka zamanto jagaba a cikin al'umma ka zamanto fitila to ka karanci alqurani shi akwai sirri cikin karatun alqurani mai girma kuma wallahi alazim in dai zaka dinga karanta alqurani a wuni na rantse maka da Allah duk wanda ya sa ka gaba sai ya barka dan ba wanda zai iya da kai duk wanda ya sa ka gaba ya sa maka idanu to dai kawai iya kashi dai wannan sa idanu amma ba abin da zai iya yi da kai karanta alqurani kaga ikon Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana ba mutum kariya kai in kana jin kasala ba ku san mutane su tawa hala kan shan maganin zahi ko ai akwai maganin zahi da ya huce wanda babban magani ne mai tasiri karatu alqurani da maganin zahi in dai zaka dinga karanta alqurani mai girma zaka dinga karanta alqurani mai girma to Allah zai sanya maka uwa a cikin jiki zaka dinga jin wani ƙarfi wanda kai ka tarsa ya akai ya daga cikin magabata a cikin rubutun da ya namace sunan yake cewa yace hatta wanda yake da rauni na gabansa wanda yake da matsala wajen saduwa da iyalinsa in dai zai dinga karanta alqurani mai girma zai ga abin mamaki a rayuwa ba sai ya sha magani ba yace kawai ya karanta malamai suna bincike muna zaune kawai muna kwana mutane na ta rubuta alqurani kai ai kana son ka gagara a duniya ka gagara to ka rike alqurani kowa sai ya kalle ka wallahi yana ga galaran mummi suke tai suna cikin ransu babu baka ba wanda ba abin da za a yi da su rike dai alqurani kuma kai dan Allah ka sa ikhlasi shikenan kakkai kuma dan ayaba kanan kuma ka shiga wani baki ka rike kai dan Allah sai Allah ya taimake ka to Allah subhanahu wataala ya taimake mu a rayuwa muna roƙon Allah ya sanya alqurani ya zamanto hujja gare mu ba akan mu ba ainin alqiyama mai girma to sai manzo Allah yake cewa kullun nasi yahdu kowanne daga cikin mutane suna fitowa suna sammako yahdu bi ma'ana suna fitowa da sassafe ko zan fita cikin barsa ya akwai albarka a ciki ina mamaki wa mutanen da dan kasuwan da zai kwanta har ƙarfe 10 bai je kasuwa ba wannan ba dan kasuwa bane annabi yayi addu'a yace Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya Allah ka sanya albarka wa yan kasuwa a cikin safin su ko kuma wa al'umma ta a cikin sabkan da suke ma'ana ka bai to cikin sammako kayo sabko zuwa shago akwai alkhairi a ciki daga daga da kwana kawai ka zauna nan kai kana ta kwana sai a rabi alkhairi a barka ko kun bayyana ko to ana son mutum ya zamanto yana sammako kuma me yake da suna Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi wani malami ne wanda ya kware a bangaren physics shimi sannan kuma makarantar alqurani mai girma ne in aka ce izazul qurani to ya haddi ya game wannan abun yake cikin rubutun da yake cewa daga cikin abun da ke taimakawa mutun ya samu karatu tabbatacce ya dinga karatu da safi yace duk abun da aka yi da safi akwai albarka a cikin sa ce sa hatta malaman suke sanya mu suke ba da shawara da dalibin ilimi mai karatu suka ce daga cikin lokaci mai albarka da mutun yake yin karatu ya tsaya shi ne bayan sallar subahi in zaka yi karatu bayan sallar subahi suka ce yana tabbatuwa cikin kan mutum yana zama kuma lokaci ne mai albarka yace sai aikin da zai iya yi tsakanin subahin da fitowar rana a wuni guda ba zai iya yin wannan aikin ba haka annabi ce kowanne mutane dukkanin mutane baki daya suna fitowa da sassafe kowa na sanko a shi kaga fitowa daga sassafe siffa ta tajarumai kaga zama cikin kusala masu rauni sai mutun ya taso jiki a buge kakin ka taso wani ma riba gaba da ya tare ya ta yana sha'ani Allah ya sa mu wani lafiya kaga komai zaka kai da gaske kaka tsaya kai wasa take sai da yace faba'un nafsuhu akwai wanda yake sammako dan ya sayar da rayuwarsa faba'un nafsuhu akwai wanda yake sauko dan ya sayar da rayuwarsa ni ya sayar da rayuwarsa ai yana kallafa ta da ayyuka yana dora mata wasu sharri wasu ayyuka domin idan mutun ya sa kanshi aiki to yami ya wahalar da rayuwarsa in ya wahalar da rayuwarsa yami kamar ya sayar da ita ne ko to sai da bai cikin wayannan mutanen guda biyu fa mu'tiquha aw mubiquha akwai masu intar da rayuwarsu suna intota kusan intarwa ko musan intarwa to akwai masu intar da rayuwarsu daga mi daga abinda yake watan baya da kyawu zuwa ga botar Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar kasuwanci wa Allah subhanahu wa ta'ala kusan ba kasuwanci mafi riba kamar a ce ka kulla kasuwanci da ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ce wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah daga cikin mutane akwai wanda yake sayar da rayuwarsa dan ya samu yardar Allah subhanahu wa ta'ala zai wahalar da kansa dan dai ya samu mi ya samu yardar Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana tunda sahaye ya fito ya je ofita ganin mara lafiya ya je ya sada zumunta ya taimaka wa miskin suke saman titi yayi wace ce yayi wace ce ai kaga aiki alkhairi ne wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba tambayar sahabbai cikin ku dan cikin ku waye je mara da sahaye ne cikin ku waye tafi ganin mara lafiya ba wanda ya daga hannu sai Abubakar yace waye je janaiza ba wanda ya daga hannu sai Abubakar waye tashi bai wankan janaba ba ba wanda ya daga sannu nake ce ba wanda zai tattaru akan wannan abun face mai imani ashe kaga mutun ya into rayuwarsa daga sabon Allah zuwa ga bin Allah subhanahu wataala abun ayyaba shi ne kuma idan kaga mutun ya rike Allah subhanahu wataala ka roƙan masa Allah ya sa ya mutu akan wannan al'amari saboda al'amarin ba farko ba yanwa ƙarshe ne ake ake duban ma Allah ya sa mu yi wato kyakkyawan ƙarshe to da haka daga cikin mutane akwai wanda yake intar da rayuwarsa a game da bin Allah subhanahu wataala ya bi Allah da karantarwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sannan kuma aw mubiquha ko kuma akwai wanda yake halakar da ita wanda yake halakar da rayuwarsa shine wanda yake bin son zuciyarsa ya bi abinda zuciyarsa take raya masa sai yayi shekaru yayi shekara 40 shekara 50 har ya mutu bai wani abu a zo a gari ba bai more lafiyar da Allah ya bashi ba yana kuma matashi bai ma Allah komai a kurciyarsa ba kudi da Allah ya bashi da yake samu bai taɓa ba Allah gudunmuwa da dukiyar da Allah ya bashi ba lafiyar da Allah ya bashi bai taɓa baiwa addinin Allah gudunmuwa da lafiyar da Allah ya bashi ba lokacin shi damarsa bai taɓa amfani da damarsa ba ya je ya baiwa Allah subhanahu wa ta'ala gudunmuwa kuma ka san wannan abun duk abin da zaka yi na addini kanka ne kaiwa duk abin da zaka yanzu makarantar da muka zo a waye yake da amfanin ka dibi wata hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala ka san Allah ya kai adalin ubangiji ka zo makaranta dan amfanin kanka kuma sai Allah shi baka lada ko kullura ka zo makaranta dan amfanin kanka kuma sai yanzu bari ma ku misali karamin misali sai a ce kai ne kake da kamfani ko kuma kake da ma'aikata da kake koya mutane sana'ar hannu sai ka dauko mutane kaza ka kai musu komi ka gina mutun gida ka bashi komi da yayi aiki fa kawai da su kake ya koya yayi dan ya iya iya rike kansa kuma in ya tashi ka dinga bashi wani abu ai ka kinta masa a rayuwa to ka dibe da Allah yayi muna sai Allah ya muna sama da ƙasa dan mu yayi muna rana dan mu ya turo annabi dan mu aka yi komi dan mu kuma sai Allah ya mu hiddo wani hayoyin cin abinci wani shi zai tahi nan wani ya tahi nan wani ya tahi nan wani ya tahi nan kowa Allah ya rama masa aiki kuma ba wanda zai aikin da wani zai yi dan Allah ya rama mu Allah ya rama kowa aikin wani aikin wani mutuwar wani ko abincin wani mutuwar wani wani gubar wani ko wani ba zai iya doka ba amma ga haka Allah wani kuma ya aka dora maka nashi aikin ba za ka iya yi ba an kowa Allah kaga ga kowa ba inda ke da sauki a rayuwar nan wallahi lazim babu inda ke da sauki babu inda yake da sauki a rayuwar nan sauki guda ne kawai kai kokari ka mutu da imani ka shiga aljanna nan ka zaka samu sauki dan babu abinda za ka babu abinda za ka yi Allah ya samu wani lafiya yau ko barin kai aka aka ce kullu a dinga kawo ta kada kana sa hannu wata rai ka gaishi kawai aiki ka zo na dai kawai a kunna maka kirim ka komi ga kaya kudiwa cike da kuri ga kudi kuma ka amma abu aikin da ake so kai shine kawai ka dinga sinya tare mara ce yayi wallahi wata ran sai ka gaza saboda aji shi kake dan annabi aran ko to balantana a ce sai ka fito kai kwado ko wani wa in ya fito bai san ma inda za shi ba sai in ya fita ne ga abinda Allah za shi da shi ko kaga babu inda yake da sauki a rayuwa babu shi kudata wanda yake halakar da rayuwarsa shine wanda yake sanya rayuwarsa wajen abinda watan yake halakar da shi na saban Allah subhanahu wataala kaga mutun ya taso tunda sahi wani in ya taso da dan taba zai kariya ya hito da tsegumin mutane ya zaka yana kallon iyan mutane bai da sana'a komai sai cin namu mutane bai karatu bai aiki ba aiki da shike yi wallahi mutane na bana mamaki kamar wani lokaci naga wasu mutane suna wani abu sai in ta tunanin wai kamar su Allah ya turo musu mala'ika an ba su tabbacin cewa su za su shiga aljanna kaza suka zauna ba ruwan su da addinin Allah ba ruwan su da neman ilimi kaga mutum ne share shekaru bai taɓa zuwa makaranta ba amma da an ce taron siyasa yanzu ka dibe irin kwallon da aka kwanakin da ake wannan kwallon mutum da sunan ma kufu dimon ko wannan kufukin da ake ta kwaka dibe da matasa suka bada himma da kuzari a wajen bada goyen baya kai kana ganin inda yayi da ake kallon kwallo haka ake kallon ake zuwa makaranta na rance da Allah da garin nan malamai sai sun yawa ba a cewa sun yawa ko amma sai sun yawa saboda akwai makarantar ka da yawa wani hoshi a rayuwa ta dai da ake komai sai kallon kwallo Allah wallahi kaga wannan wata musiba tana rance da Allah ya kare mu duka wannan wasu hanyoyin da ake fidda muna dan mu yanzu ka dibi ka karanta Qur'ani mai girma minti 10 da za a baka a nuna maka ladar da Allah zai bata na minti 10 kadai wallahi yayi asa yayi a ce ga wata jika 500 ta zo ta kunce maka ladar kawai domin aka je kiyama fa ita ce Allah yake dora a mizani a auna aikinka to kai baka da ita wani kawai yana ganin wai kawai dan yana sallah shi kenan yana aikin Allah yo sallar da kake yi kanka ne kake ma sallar wajibi ce kai ina fatar mu fahimta amma shi karatun addini ba sallar ba ta yi sai da shi sai an yi karatu shi yasa kullum muke ƙara kokari na mu ƙara tunatar da 'yan uwa cewa a dage zuwa karatu babu abin da kai tafiya zuwa karatu alkhairi Allah ya sa mu dace ƙarshen hadisin kenan ko a gurguje da cikin fa'idodin hadisin nan wannan hadisi yana karantar da mu cewa ana kwadaitarwa akan abin akan tsarki tsarki alhissi wal ma'nawi tsarkin zuciya da kuma tsarkin gaba mun karanto a baya sannan kuma wannan hadisi na karanta da mu cewa falalar godewa Allah subhanahu wa ta'ala kai zamanto mai godiya wa mahalicinka sannan wannan hadisin yana ƙara tabbatar mana da cewa akwai mizani gobe kiyama akwai abin da za a daura aikin dan annabi adam to sai abin da malamai suka tattauna akan shi mizani kai shi mizani abu ne wanda ke hissi ko ma'anawi a'a akwai shi da kowa zai gan shi ko kuma a'a kawai za a kawo yanzu misalin ai hankali shay'un hissi ai ma'anawi ba wanda ke gani hankali ko amma yaga ce hannu ana gani shi shay'un hissi kana ganin sa to shi mizani kuma ta bambance hissi da ma'anawi eh aka ce ma'anawi abinda akwai shi amma ba a ganin sa shi ne ma'anawi yanzu misalin ce hankali dan kowa ta yarda ko cewa akwai hankali amma ba wanda zai zama maka inda yake ba mu sani ba sai in doctor su ta kila to amma hannu ba da an ce hannu zaka iya kana ganin sa ko malmus to malamai sai suka tattauna shi wai mizanin nan da Allah ya ce akwai shi to wai abu ne wanda in muka je kiyama kowa zai gane shi ko kuma a kawai mu jira da kin za akwai shi ne za a auna aiki mu'tazila ayan aqida kaza su kaga ce daga aqi addini ko suka ce ikinaitu an iqamatul adl kawai zance ne na za a tsaye da adalci amma zance a ce ga mizani ba lasa za a kawo ba a ganin ta amma abin da yake a cikin qauli sahihi ta ahlus sunna wal jamaa shi ne cewa wannan mizanin za a gansa kuma za a kawo shi za a dora aikin da annabi adam yana da abun nan guda biyu me sunan wannan abun abin nan guda biyu da ake dora ake aunawa da shi to anan kuma to da ba suka ce ana aunawa to sai suka ce to shi aikin dan annabi adam da za a auna to jiki ne da za a auna shi aikin da mutun yake yi aikin ai rubuta maka da ake ladar to ita ladar da za a auna ko kuma zunubin da za a auna maka to ai ba kaya bane balle a dauko shi a zuba ba mu wace kuma da masallan azan malaman da ko kulkulkulkulkul gare su wani abin da ba baka taba tunani ba sai a kawo maka shi ba suka ce a kawai tunda ba jiki bane da annabi ya ce subhanallahi walhamdulillahi tawlau almizan tunda ba jiki bane da haka ba za a auna ba amma abun da ya sai ya zamanto dalili akan hankali cewa wayannan abun ubai subhanahu wa ta'ala yana da ikon ne mera su abinda za a dauko kamar kaya a auna daga shikin tunda Allah yana iya yin komi sai a wuce wannan ba sai mun shiga wannan binciken ba Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu karamin misali in ji malamai suka ce dauki mutuwa wace ga ana ganin mutuwa babu wanda zai ga mutuwa ko babu wanda yake ganin ta haka kace ga ta nan da an ganta ita ga kallata ga abinta ko ai kaga korona da akai kwanan ba su doktor sun tace muna ga alamominta amma ita mutuwa ba a ganta bulle a ga alamominta ko ko a auna ba a ga sai da auro a ga cewa ka kare da nimfashi baka da rayuwa to mutuwa idan aka je alkiyama hadisi sahihi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka fitar da shi hadisin abu sa'id al-khidri abu sa'id al-khidri radiyallahu anhu arda cewa idan aka ida hisabi muntahi aljanna Allah ya sanya muntahi ɗan wuta sun yi wuta Allah ya kare mu da su sai kuma Allah ya sa a zo da mutuwa su bar mu rago haka kamar kabash rago sai Allah ya sa a kira ɗan aljanna sai su tsaya sai su leƙo ɗan wuta sai a kira sai su leƙo sai a tambaye aljanna kun san wannan sai su ce eh to mi ce sai su ce mutuwa ɗan wuta kun san wannan sai su ce eh mijeje sai ce mutuwa kaga a duniya mutuwar ba a ganin ta ko amma kuma gashi an je kiyama an nuna mutane ita kamar makomi rago to sai kuma Allah subhanahu wataala ya sa a yanke mutuwar sai a yanke wannan ragon kenan ma'anar aimi an kashe ita mutuwar ko wani al'amari sai a yaku mata a ce mutun na jin tsoron mishina wallahi la azim tsorace Allah mutuwar kanta an kashe ta babu mutuwa sai ɗan aljanna mu ƙara jin daɗi mata kuma su ƙara jin baƙin ciki to kai suka ce wannan dilala ce da kina cewa Allah na iya yin komai a rayuwa to Allah subhanahu wataala ya datar da mu abu na biyar cikin falalar wannan hadisi yana karantar da mu muhimmancin watan muhimmancin hada subhanallahi da alhamdulillah in zaka yi ka dinka ka zamanto baka tasbihi ka dinka subhanallahi walhamdulillah akwai kana kore siffofin tawaya daga Allah kuma kana tabbata masa siffofi na kamala ko sannan kuma daga cikin faidar wannan hadisi na karantar da mu mu kwade tu mu zamanto masu yawaita sadaka domin sadaka muka ce dalili ne da ke nuna cewa mutum mai imani ne in kaga mutum baya iya yin sadaka to alama ce cewa akwai rashin imani a tattare da shi hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa la yashtami al-iman wa shuhu fi qalbi mu'minin abadan har abada au kama qala alaihi salatu wassalam annabi har abada imani da rowa ba sa haduwa a zuciyar mutum mai imani ba a taba samun mutum da imani kuma rewa ce kun bayyana in ga mutum da rewa to menene akwai na kasan imani ta amma in mutum ya kai mai imani to zai daurukawa ya ciyar ko to Allah ya ba mu ikon ciyarwa kuma ciyarwa ba kuka kumanta mafi alkhairin ciyarwa ka ciyar da wanda suke kusa gare ka kusa wasu akwai wasu da ake kira indararo ba sa ba gida sai daji Allah ya bada zama irin wannan mutane kaga mutum sai ga gashi da kudi mata shi ba ta iya moruwa da shi amma sai dai karuwai me amfani wannan kudin wani gashi da kudi kannansa ba sa iya moruwa da shi sai dai sanna daban baya iya taimaka ma danginka idan Allah ya baka kudi farkon wanda ya kamata ya ji daɗi da kudinka sune mahaifanka sannan iyalinka sannan danginka dangin uwa da dangin mahaifiya a ce su more kudinka sune mafi alkhairi sannan kuma fi sabilillahi da magarin al'umma kuma kakkamanta da addinin Allah subhanahu wataala daga cikin infaki mafi a'ala da ya kamata ku lura da shi shine sayo littafai ku banyo masu karatu a je makaranta ka ga dalibai suna karatu sai ni ma wannan litafi kake da bukata ka so ka kawo wannan abin yayi karanci a cikin al'umma sai kokarin gina masallaci ne masu kudi suke tai wallahi kullun sai kokarin gina masallaci ne ba a gina masallata wannan kuskure ne shi yasa kaga mutane suke ta zama yan ta'adda ana ta zuwa sallan babu karatun da wata guguwa ta zo da mutum sai ta doke shi da mun bai karanci addinin ba sai ya ta Allahu akbar ya kashe mutane da mun bi shahiri ne tintigirin jaki ne a cikin mutane Allah ya samu wani lafiya abu na gaba daga cikin fa'idar wannan hadisi cewa yawan kyauta na sanya mutane su soka kuma na sa Allah ya soka in ka zama mutum mai kyauta to Allah na son ka kuma mutane za su soka sannan kuma abu guje wannan hadisi yana karantar da mu hanyar cewa mu zama masu haƙuri mu siffantu da siffa ta mi da haƙuri kada a wayi gari a ce wani ka kasa ba haƙuri ba a gajiya da shi haƙuri ya taba kai ƙara wajen Allah subhanahu wataala wata wani abu ya kai ƙara wajen Allah ya ce ma Allah komai da kai ka halitta shi nau'i guda biyu nau'in maza da nau'in mata amma Allah ni kuma ni kadai ka halitta sai Allah ya ce masa ina tare da kai haƙuri ne wannan abu ne da ce haƙuri ne da ka inna Allah ma'as-sabirin to ka siffantu da ni da haƙuri, wanda ya fi ka daraja a duniya annabin Allah ko an yi masa ya haƙura. Wallahi kadibi, in ka ɗauki kissar annabi da bayahudin da yake makwataka da shi, wanda yake zo manzo Allah ƙazanta a gidansa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya haƙura, in ya zo ba ƙazantar sai annabi ya kake je ya daita. Haka ake yi, manzo Allah daga an yi kwana biyu bai abin da yake yi ba, sai ya leƙa sakadi bi makwaci na gari, makwaci na kirki, sai ya leƙa salahiya. Wanda kwana biyu ban ji motsi ba, sai ce ai ya suke kwance ana jiyar sa, sai ce to ina son ka in an rada maka musulunci ka ce la ilaha illallah kamar musulunta. Sai baban sa ya kalle sai ya ce kai wannan makwacin naka mutumin kware ne, ka ji irin abin da kake mana ta'asa, kuma ya haƙura da kai ya jure, kuma har yake karantar da kai addininsa, kawai yayi musulunta kuma annabi ce aljanna ya shiga. Allah, aljanna ya shiga. Kaga wani lokaci haƙuri na sa ka jawo mutane, shi yasa Allah ya ce manzon Allah khudil afwa wa amur bil urfi wa arid al jahilin, yace walau kunta faddan ghaliz al qalbi lan faddu min hawlika, musamman mai wa'azi, in kace za ka yi wa'azi to dole sai ka yi haƙuri, dole sai ka ɗauko haƙuri ka sanya, don za a tabata maka da rai, za a yi baƙaƙen maganganu kanka, dole ka haƙura, in kana haƙura in ba kai kuma ka aje ka kai ka kama mata sana'a. Abu na gaba, maɗauki alqur'ani, cewa alqur'ani akwai falala a tattare da shi masu ɗimbin yawa, ai alqur'ani akwai falala ƙware da gaske akwai a tattare da shi, sannan kuma mutane sun kashi kashi biyu a ƙarshe, mutane akwai masu sayar da rayuwarsu akan bin Allah, kuma akwai masu halaka da rayuwarsu akan abin da ya shafi sabon Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya albarkatar da mu daga cikin wannan karatun da ke cikin wannan hadisi, sai mu shiga hadisi mu karanta muqaddimar hadisi na gaba in yaso a wani sati sai mu dora kansa. Wa da ce alhadisu rabi'u wal 20 ana abi dharr lil ghifari radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alayhi wa sallam fima yarwihi an rabbih jalla azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته يا فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Wannan hadisin al-Imam Muslim ya fitar da shi, idan kani bi sahihu Muslim hadisi na 2577, hadisin Abi Dharr al-Ghifari, Allah ya kara masa yarda. A karatun baya mun karanta tarjuma sa, haka babu buƙatar mu kawo wane ne Abu Dharr al-Ghifari. Malata fi ma yarwihi an rabbih, daga abinda manzon Allah yake rawaitowa daga ubangijinsa, wannan ma'anar kenan hadisul qudusi, wannan shi yake ma hadithul qudusi, kuma ana kiran sa da hadithul ilahi ko hadithul rabbani, yana suna guda uku, waga ce al hadithul qudusi ko al hadithul rabbani ko al hadithul ilahi. Hadithul qudusi malume sun takkauna a kansa, menene ma'anar hadithul qudusi? Daga cikin ma'anar hadithul qudusi a zuga ce shi hadithul qudusi shine duk abinda manzon Allah ya rawaito daga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya rawaito sa, wanda lafazin abun daga da lafazin abun daga manzon Allah ne amma ma'anarsa daga Allah ce sabanin alqurani da lafazin da ma'anar duka daga waye daga Allah ne kuma akwai bambanci tsaman hadisi kashi uku ne akwai alhadith akwai alhadisul qudsi akwai alhadisun nabawi sannan kuma akwai abin da ake kawa cikin hadisi misalan hadisi alkhabar wa kuma alathar wanda ake dangantawa shi da manzo abin da aka danganta shi da annabi sai a ce alathar shi kuma hadisun nabawi abin da ya ce qala rasulullah shi kuma alhadisul ilahi ko rabbani a ce fi ma yarwihi an rabbihi to wannan hadisul qudsi kenan malume sun tattauna kan kan abin da ya shafi shi alhadisul qudsi kamar haka cewa alhadisul qudsi baya ga cikin alqurani mai girma ma'ana qurani daban hadisul qudsi daban amma dukkanin su daga waye daga Allah subhanahu wa ta'ala ne kai hatta hadisan nan annabi muke karantawa ai wahayi ne daga Allah dalili Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ashe qurani wa hadisi wahayi ake manzo Allah shi ko amma lafazin da ma'anar daga waye daga annabi ne shi daga manzo amma qurani da lafazin da ma'anar duka na Allah ne shi kuma hadisul qudsi ma'anar ta Allah ce lafazin na waye da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam duk kalmar sun ijma'i suka ce qurani daban hadisi qudsi daban duk amma sai dai kuma wanda ke kawo su sun yi ittifaqin cewa wanda ke kawo su shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sai suka sabani a cikin shi lafazin alhadisul qudsi suka ce huwa kalamullahi ta'ala aw anna allaha ta'ala awha ila rasulihi ma'anahu suka ce abinda Allah ya turo manzo shine ma'anarsa wal lafzu lafzu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka ce magana ta manzo Allah ce amma lafazin nawaye ma'anar tawaye ta Allah lafazin nawa bambancin shi ma'anar idan ka ce ma'anar abu abinda abun ya kunsa shine Allah ya turo manzon Allah amma kuma abinda aka yi fona sai da shi aka fada maganar wace ce ta manzon Allah ce to sai suka yi sabani akan wannan zance guda biyu zancen farin anna alhadisul qudsi min indillahi lafzuhu wa ma'nahu suka ce ai hadisul qudsi ma da ma'anarsa da lafzinsa duk daga Allah ne wannan fatawan farin suka ce da ma'anar da lafzin duka daga Allah subhanahu wa ta'ala ne da annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam adafahu ila Allah ta'ala saboda manzon Allah ya dangana abun yace fi ma ya an rabbihi ko yace qala annabi in zai ma sai yace qala sai yace Allah ya fada Allahu azza wa jalla kenan suka ce in dai haka ne to da ma'anar da lafazin duk na Allah subhanahu wa ta'ala ne sai dai qauli nabiyyi shine mafi rinjayen qauli cewa ma'anarsa daga wajen Allah ne amma lafazin daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to menene bambancin alqur'ani da kuma alhadisul qudsi akwai bambanci tsakanin alqur'ani da hadisul qudsi kamar haka amma na farin shi alhadisul qudsi ba abota wa Allah ta hanyar karatunsa idan mutum ya zo zai karanta hadisul qudsi kaga misali ana abi dharri al-ghifari radiyallahu anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla qala ace kana karatun qur'ana lada za a rubuta ana baka ladan amma ba irin ladan qur'anin ba hukum baita ma'ana ba abota wa Allah da karatunsa amma karatun qur'ani in za ka yi bautar Allah ta zaki kuma za a baka lada sabanin shi qur'ani ana bauta wa Allah da shi ko hukum baita duk harafi guda lada nawa goma amma hadisul qudsi fa iya abinda Allah ya kegeri ne kyakkyawan niyyar ka da zuciya sai Allah ya baka lada kwata-kwata da wannan abin kun bayyana karatun ko amma na biyu daga cikin bambancin hadisul qudsi da kuma hadisul alqurani mai girma alqurani mai girma Allah ya yi tahaddi Allah ya yi tahaddi wa mutane kafirai cewa in sun isa su kawo irin shi fatu bi ashri ayatin min mithlihi in kun isa ko kuma sura daya ko aya duk Allah ya ce su kawo an ce su kawo aya 10 su kawo aya 1 su kawo sura duk sun kasa amma hadisul qudsi Allah bai tahaddi wa kafirai ba game da wannan ko kuma sai mamaci nabi ko bambanci na uku cewa shi alqurani mai girma Allah ya kare sa ya tsare sa kuma yana wajen sa inna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya bai qurani kariya shi yasa kake gani duk duniya bai za ka yi bannin qur'ani face sai an gano ka kun ba ka yayi domin Allah ya bai qur'anin kariya ko da mutane sun da za a ce duk mutane mu kaurace mu ki bai qur'ani kariya to shi Allah ya bai qur'ani da kansa kariya amma alhadisul qudsi sabanin wannan saboda cikin sa ana samu abinda za a ƙara wanda bai zo ba daga bakin manzon Allah ba amma Qur'ani kai kadan ka ƙara wani abu ba ga cewa ba ƙari kai ko in ba Qur'ani ɗan Shi'a ba sakar karu ko san Qur'ani ɗan Shi'a su cikin Qur'ani ɗan Shi'a an shahe wasu ayoyi an ƙara wasu abubuwa aka ɗan Shi'a suke su Qur'anin su akwai wasu ayoyi da aka shahe aka ƙara kuma wasu abubuwa cikin littafin su saboda ba a kira shi Qur'ani saboda ba daga wajen Allah bane wannan bambanci kira na gaba na uku cewa Qur'ani Allah ya bashi kariya ba wai da mutum zashi ya bannasa amma hadithul qudusi ana iya ƙara wani abu daga ciki kuma mutum ya ci daga Allah ne aga ai akwai hadisi da ake manzo Allah na ƙarya a dangata a ce manzon Allah ya ci kuma alhali manzo Allah bai ce ba sai sa su al-Imam Nasiruddin al-Albani alaihi rahmatullahi ta'ala malaman al-jarh wa at-ta'dil suka dace kware da gaske wajen karantar da ilmul hadith ya za ya gano hadisin annabi na gaske ya za ya gano hadisin annabi wanda aka danganta shi daga annabi wanda ba gaskiya bane kun bai ta saboda an asa akwai mutane suke ta danganta wasu abubuwa daga manzon Allah wanda asalin abun ba haka bane bambanci na gaba cewa bai halitta a karanta alqur'ani mai girma sai da ma'anarsa sai da ma'anonin da yazo cikin qur'ani sabanin hadisin qudsi sabanin sa duk da wasu malamai suna ganin hatta shi qur'ani in kace Allah ya ce to sai ka karanto ayar sannan ka fassara ko kun bayyana akwai malamai suke ganin kuskure ne mutun ya ce Allah ya ce ina rantsuwa da sallar la'asar shi Allah bai faɗa ina rantsuwa da sallar la'asar ba dan yaranka ne ka faɗa ko ko bai da suka ce to dole sai ka karanto a larabci sannan ta kai tarabi kace Allah ya ce wal fajri ko wal asri wa idha sama'un fadarat sai kace ma'anar ubangiji yana yi kaza anan kun bai ji magana ko Allah ya samu wani lafiya sabanin al hadith al qudsi wannan zaka yi karanto ma'anar ba ta da karanto lafazin ba sannan kuma shi qur'ani bambanci ne gaba an shar'an da cikin sallah zaka yi karanta shi wajibi ne karanta qur'ani cikin sallah wajibi ne ko a qur'ani sallah shi mutum da karanta ba mai da sallah dan fatiha tana cikin qur'ani ko fatiha tana cikin alqur'ani to duk wanda bai karanta fatiha ba sallah sa ta yi kamar gane ka dai examen ka je ɗakin jarabawa a baka ibrahim da horar takarda ga sije ga horar takarda a ce ka rubuta kawai ka kalle ta ka mika ta haka nan ni ka rubuta haka ne idan mutum ya zo karanta ya zo sallah ya kan dafa da wato kawai ya zo ya haita ni shikenan bai da sallah sabarin kaga ba a karanta hadisul qudsi a cikin sallah bambanci na gaba bai halitta a karanta alqur'ani ko a dauki alqur'ani sai da tsarki dukkanin malamai sun yi ittifaki akan wannan cewa alqur'ani ba a dauka shi sai da tsarki amma hadisul qudsi mutum zai dauka littafin hadisul qudsi ba ya da tsarki sannan kuma sun alqur'ani malamai suka ce in mutum na cikin janaba in bai wanka ba to bai halitta gare sai ya dauki alqur'ani kuma bai halitta ya karanta ba ma dauka ba karantawar ma bai halitta ba idan mutum na cikin janaba to bai halitta ya karanta alqur'ani sai in yayi wanka sabanin hadithul qudsi mutum zai karanta kayansa sannan kuma bambanci na gaba cewa shi alqur'ani mai girma ya tabbata ne daga manzon Allah daga sahabbai har zuwa akawul bitawatir yazo sabanin kuma alhadis alqudsi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu wani lafiya don haka masalar wannan ta kare ta zancan alqur'ani da hadisul qudsi mun fahimci bambancin to shine malai ke ce mun ake so mu gane cewa nan hadisul qudsi ne hadisul qudsi kenan ko fi ma yarwihi an rabbihi da kaje an ce fi ma yarwihi an rabbihi ko qala Allahu azza wa jalla sai aka kawo maganar to ana ne hadisul qudsi ne kenan ko kuma sai mu annahu qala tabbas Allah ya ce sai mu kwana a maganar in yazo sati mai zawa in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda sai mu dora akan ya tashi akan gabar ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu Allah subhanahu wa ta'ala muke roko da ya sanya albarka a cikin a cikin karatunmu kurakurai Allah subhanahu wataala ya yafi muna muna tawassuli da wannan karatun da muka yi duk bukatunmu na alkhairi Allah ka biya muna duk me wata bukata Allah ka sasa ka san bukatar sa Allah kai kake biyan bukata kuma gunka kake kai karin bukatu Allah ka biya wannan bukatun mu na alkhairi ayyuwa da suke fama da rashin lafiya Allah ya ba su lafiya mata masu juna biyu Allah subhanahu wataala ya sauke lafiya duk wanda rayuwar da masa tsaurin huhun goro Allah subhanahu wataala ya saka ta masa Allah subhanahu wataala ya kawo mana agaji akwai wasu suke ta bukatar aiki wasu suna nan tun daga kasar kasashe da dama suna kira sanya su addu'a to muna sanya juna addu'a Allah subhanahu wataala ya bibi halin mu ga cike mu da kansa Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a rayuwarmu ya sanya albarka a karatunmu ya sanya albarka a ilminmu ya sanya albarka a zuriyarmu ya sanya albarka a kasuwancinmu ya sanya albarka a ayyukanmu ya sanya albarka a rayuwarmu baki daya Allah subhanahu wataala ka taimake mu akwai daga cikin daliban wannan makarantar wanda ji Allah subhanahu wataala ya basa karuwa ta dan namiji in mamanta ba muna masa addu'a Allah subhanahu wataala ya raya akan sunna Allah subhanahu wataala ya sanya masa albarka Allah ya sanya ya zama to hafizin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala ya bashi abinda zai ciyar da shi da mu baki daya duk mai iyali Allah ya basa abinda zai ciyar da su na halali Allah subhanahu wataala ya kare mu da kai wa iyalin mu haramun Allah duk wanda ba sa da iyali ka san su Allah ka aurar da su ya Allah ka zaba su maza mata nagari bi rahmatika allati wasi'at kull shay in kuma mata ne ko sama matan yanzu saki kowa san aure to Allah wallahi ladin kuna gari su ta doga saki suna ta iyala kull da walakin gora amiya ba zuwa la kokin banza ba ake hada talla ake yi to Allah subhanahu wataala ya ka musu mazajin aure nagari bi rahmatika allati wasi'at kull shay mahaifan mu Allah subhanahu wataala ya gafarta musu Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu ayyukan da muke Allah subhanahu wataala ya karba subhanakallahumma bihamdika shallallahu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaykum wa rahmatullahi